มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Band ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Bandสนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันชาวราชมงคลธัญบุรีทุกท่านร่วมงานวันราชมงคลน้อมเกล้าในวันที่15กันยายน2554ตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องประชุมรินละอุบลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์ศิลป์ในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลานะคะจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz กับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่14กันยายนนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะมีเรื่องของเปิดตัวเน็ตแฮมตรวจสอบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะก็มีเรื่องของเทคนิคการทำให้นอนหลับได้ง่ายๆมาฝากกันนะคะปิดท้ายกันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะก็มีปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะมาฝากกันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เป็นรายการกับช่วงแรกนะคะเป็นเรื่องของการตรวจสอบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะก็มีการเปิดตัวระบบปฏิบัติการเน็ตฮัมนะคะสายรับจับเน็ตล่มค่ะสามารถใช้งานตรวจสอบความผิดพลาดของระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมรายงานความเสียหายได้ทันทีค่ะเตรียมพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ลดการนำเข้าจากต่างประเทศนะคะศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH นะคะเปิดตัวระบบปฏิบัติการเน็ตฮัมนะคะสายลับจับเน็ตล่มมีความสามารถในการดูแลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดโดยตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดในการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ตรวมทั้งการตรวจจับไวรัสที่โจมตีการทำงานของเครือข่ายได้ยังมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งข้อมูลนั้นจะแสดงผลเป็นกราฟิกของแผนผังการเชื่อมต่อเครือข่ายและสถานะของอุปกรณ์ทั้งหมดค่ะเพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบสาเหตุและจุดที่ที่มีปัญหาทำให้เจ้าหน้าที่แก้ไขระบบได้ทันทีลดปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตล่มได้ร้อยละ90แล้วก็ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าซอฟต์แวร์จากต่างประเทศได้อีกด้วยนะคะซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานกว่า800แห่งนำระบบเน็ตฮัมไปใช้ในองค์การแล้วนะคะและได้ผลเป็นที่น่าพอใจโดย NECTECH จะพัฒนาระบบให้สามารถป้องกันการโจมตีของไวรัสทันทีพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากลสนับสนุนเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกเชิงพาณิชย์ให้แข่งขันในตลาดโลกได้ทั้งนี้นะคะก็เปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วนะคะ ไม่มีใครเกิดมาไม่พร้อมชีวิต ร้อยด้วยกุหลาบไม่มีใครที่มีชีวิตที่ดีที่แสนงดงามยิ่งนั้นไม่มีใครฟื้นโชคชะตาหลีกปัญหาที่ฟ้ามีคำสั่งในชีวิตต้องมีสักครั้งต้องเจอกับอุปสรรคนั้นนะแค่ลุกขึ้นมาลืมตาเผชิญทุกเรื่องไปให้ปัญหาคือความท้าทายไม่มีอะไรไม่คลี่คลายยิ่งมืดยิ่งเห็นดวงดาวส่องสักก้าวที่บนฟ้าฟ้าไกลยิ่งมองเห็นแสงดาวที่สดใสเพิ่งจะได้รู้บนฟ้ามืดดำมีความงดงามซ่อนไว้ที่แท้ความจริงยิ่งมืดเท่าไรยิ่งเห็นดวงดาวเท่านั้นเคยเสียน้ำตามากมายต้องจะเจอกับสิ่งเลวร้ายเมื่อต้องเสียใจต้องผิดหวังสิ่งที่เจอแม้จะหนักหนาและมืดมัวไปเสียทุกอย่างแค่บอกตัวเองแง่มองบนฟ้าทางออกยังมีเรามากมายแค่ลุกขึ้นมาลืมตาเผชิญทุกเรื่องไปให้ปัญหาคือความท้าทายไม่มีอะไรไม่คลี่คลายยิ่งมืดยิ่งเห็นดวงดาวส่องสักก้าวที่บนฟ้าฟ้าไกลยิ่งมองเห็นแสงดาวที่สดใสจะได้รู้บนฟ้ามืดดำมีความงดงามซ่อนไว้ที่แท้ความจริงยิ่งมืดเท่าไรยิ่งเห็นดวงดาวเท่านั้นได้มืดไปทุกอย่างยังมีทางออกเสม อขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามเวลานะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ ค่ะคุณฟังคะช่วงที่2นะคะเรามีเรื่องของเทคนิคการที่จะทำให้นอนหลับได้นะคะคุณสามารถที่จะบอกลายานอนหลับด้วยนมสักแก้วค่ะค่ะคุณผู้ฟังเคยมีอาการนอนไม่หลับบ้างหรือไม่นะคะหากว่าใครไม่เคยประสบปัญหาการนอนหลับยากก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแสดงว่าสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงนะคะปราศจากความวิตกกังวลความกดดันหรือไม่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังค่ะบางท่านอาจจะทำกิจวัตรก่อนนอนเพื่อช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงดูหนังสวดมนต์ออกกำลังกายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดนอนหลับได้ยากมากๆนะคะอาจจะต้องพึ่งยานอนหลับซึ่งหากใช้กันต่อเนื่องไปนานๆไม่เป็นผลดีต่อร่างกายอย่างแน่นอนค่ะลองทางเลือกใหม่ที่ให้ประโยชน์นะคะไม่ต้องใช้ยาค่ะเคยได้ยินไหมคะว่าการดื่มนมวัวอุ่นสักแก้วก่อนนอนช่วยให้หลับสบายแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะนมนั้นช่วยได้นะคะเพราะในน้ำนมมีวัวมีกรดอะมิโนชนิดหนึ่งชื่อว่าทริปโตเฟนซึ่งช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินจากต่อมใต้สมองในเวลากลางคืนนะคะ เมลาโทนินนี้ช่วยให้นอนหลับสบายเมื่อการหลั่งของเมลาโทนินเพิ่มขึ้นจะมีความรู้สึกตื่นตัวลดลงแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายเมื่ออุณหภูมิของร่างกายเริ่มลดลงนะคะก็ทำให้ร่างกายนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะค่ะคุณฟังคะการสร้างเมลาโทนินของร่างกายจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นค่ะนักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อกันว่าสาเหตุนั้นทำให้ผู้สูงวัยมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับมากกว่าผู้ที่อายุน้อยนะคะดังนั้นผู้สูงอายุก็ควรหันมาดื่มนมวัวก่อนนอนเพื่อทำให้สามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่และไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะการดื่มนมวัว1แก้วก่อนนอนนั้นมีประโยชน์กับทุกเพศทุกวัยค่ะนักวิทยาศาสตร์พบว่าฮอร์โมนเมลาโทนินนั้นสามารถกำจัดอนุมูลอิสระและลดการถูกทำลายของเซลล์ได้ค่ะจึงมีการนำเมลาโทนินไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคต่างๆและเมื่อไม่นานมานี้นะคะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังพบว่าเมลาโทนินนั้นช่วยเพิ่มสเต็มเซลล์ระบบประสาทในสมองและมีโอกาสพัฒนาต่อไปเพื่อรักษาโรคอัลไซเมอร์และก็ระบบประสาทได้ค่ะดังนั้นการดื่มนมวัว1แก้วก่อนนอนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีในการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากหน้าที่การงานและการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันและช่วยให้สามารถพักผ่อนได้เต็มที่พร้อมรับมือกับงานและกิจกรรมในวันรุ่งขึ้นอย่างสดชื่นนะคะการดื่มนมอย่างถูกต้องควรดื่มเป็นประจำเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างอื่นอย่างเพียงพอนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนแคลเซียมวิตามินเกลือแร่ที่มีประโยชน์นะคะและจำเป็นต่อการระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายด้วยค่ะก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมดื่มนมวัวสักแก้วนะคะค่ะคุณฟังคะเรามาต่อกันที่บทความอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับการนอนนะคะนอนอย่างไรทำให้สมองใสในยามเช้านะคะก็มี5เคล็ดลับนะคะหลับสบายตื่นยามเช้าทำสมองใสจิตใจสมดุลพร้อมสู่การเรียนรู้หนุ่มสาววัยใสที่มักมีอาการสมองตื้อระหว่างวันความคิดแล่นช้าขณะเดียวกันก็ยังมีอารมณ์ขุ่นมัวร่วมด้วยนะคะลองมาฟังทางนี้ดูนะคะว่าระบบร่างกายตั้งแต่ก่อนนอนด้วย5เคล็ดลับนั้นสามารถที่จะทำได้อย่างไรนะคะเริ่มจากอาบน้ำอุ่นก่อนนอนนะคะก็จะทำให้อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นระหว่างนั้นอาจจะหยดน้ำมันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์ปริมาณเล็กน้อยลงอ่างน้ำนะคะซึ่งมีคุณสมบัติระงับประสาทให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายทั้งด้านร่างกายและจิตใจยังช่วยลดอาการตึงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆด้วยนะคะเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้หลับไม่ลงอย่างคาเฟอีนนิโคตินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารรสหวานจากกาแฟชาโคล่าโกโก้ช็อกโกแลตนะคะรวมถึงการสูบบุหรี่นะคะรวมทั้งไม่รับประทานมื้อหนักก่อนนอนอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงหากว่าหิวก็ควรจะทานนมอุ่นๆนะคะดีกว่า4ชั่วโมงก่อนนอนไม่ควรออกกำลังกายด้วยเพราะมีผลกระตุ้นกล้ามเนื้อร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินทำให้หลับยากค่ะฉะนี้การออกกำลังกายในช่วงเช้าหรือเย็นประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อวันนั้นช่วยเพิ่มระดับเซโรโทนินสารเคมีที่สร้างจากสมองทำให้รู้สึกผ่อนคลายค่ะทั้งนี้จากรายงานของหน่วยงานที่ศึกษาด้านการนอนหลับของสหรัฐอเมริกานะคะพบว่าการสัมผัสกับแสงไฟนีออนยามนอนนั้นมีผลต่อคุณภาพการหลับลดลงค่ะโดยแสงนั้นจะไปกดการทำงานของเมลาโทนินฮอร์โมนตามธรรมชาตินะคะซึ่งควบคุมการนอนหลับดังนั้นไม่ควรจะเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนเมื่อตื่นนอนตอนเช้าใช้เวลา5นาทีออกไปรับลมแล้วก็แสงนอกระเบียงหรือหน้าต่างจะกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่นอารมณ์แจ่มใสสมองตื่นตัวเพียงเท่านี้นะคะก็บอกลาอาการง่วงซึมระหว่างวันได้แล้วแล้วแนะนำวัยเรียนลองไปพิสูจน์กันดูนะคะ เมื่อลมพัดมาเมื่อดาวบนฟ้ามากมายและทุกครั้งหัวใจก็เรียกหาเรื่องราวของเราภาพเก่าเหล่านั้นก็เข้ามาจะรู้ไหมว่าฉันไม่เคยลืมตั้งแต่ที่เราจากกันไม่พบไม่ได้เจอเธอจะรู้ไหมฉันคิดถึงเพียงใดยิ่งวันที่รู้สึกเหงาอ้างว่าไม่มีใครอยากให้รู้ฉันคิดถึงเธอจับใจจากไปแสนนานตั้งแต่วันนั้นที่เลิกราไม่รู้ยังจำกันได้ไหม แต่ตัวฉันเองกลับจำเธอนั้นได้ขึ้นใจก็เพราะทั้งหัวใจฉันมีแต่เธอคนเดียว มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Band ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Band สนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะเป็นเรื่องของปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะซึ่งเป็นผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างค่ะโดยประเทศไทยนั้นมีอัตราเฉลี่ยการคลอดบุตรของบรรดาอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์สูงเป็นอันดับที่2ของโลกและเป็นอันดับ1ของเอเชียเลยนะคะคือร้อยละ 13.55 ค่ะในปี 2552 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดและจากสถิติการคลอดของบุตรบรรดาอายุต่ำกว่า20ปีนะคะในระดับจังหวัดค่ะพบว่าจังหวัดที่มีอัตราเฉลี่ยการคลอดบุตรของบรรดาที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์มีจำนวนมากถึง71จังหวัดจากสถานการณ์ดังกล่าวก็แสดงเห็นว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นภาวะวิกฤตที่จะต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมจึงได้ขับเคลื่อนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแม่วัยเยาว์นะคะเพื่อให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม6ด้านค่ะโดยให้มีการดำเนินงานอย่างเร่งด่วนเพื่อลดปัญหาแม่วัยเยาว์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ความเห็นชอบและมอบหมายให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมอย่างบูรณาการเพื่อให้สำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในระดับภูมิภาคและกรุงเทพมหานครค่ะโดยทำการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วมนะคะก็มีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเชิงสำรวจในภาพกว้างในจังหวัดที่มีอัตราสูงของการคลอดบุตรของบรรดาที่มีอายุต่ำกว่า20ปีก็คือบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ตราดกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาวะและปัจจัยที่มีอิทธิพลกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวการจัดงานรณรงค์และก็นำเสนอผลการศึกษาวิจัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการมีการเสนอผลการศึกษาวิจัยนะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้วิชาการที่ได้มาจากกระบวนการศึกษาวิจัยในระดับภูมิภาคให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานะคะนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติในพื้นที่รวมถึงตระหนักในปัญหาและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นต่อไปค่ะ และดูมันยังไม่มีวี่วาวจะพบเจอไม่รู้ว่านานเท่าไรว่าฉันนั้นเธอได้เจอกับเธอคนที่ฉันรอเฝ้ารอทุกคืนทุกวันมาหลายปีถามใครที่มีวิธีเพื่อเราจะพบใครสักคนที่เป็นเหมือนเราที่เหงาหัวใจไม่ต่างกับฉันแต่มันสักคนไหมก็ได้แต่ฝันไปไม่กลายเป็นจริงสักทีก็ได้แต่รอทั้งปีและฉันต้องเหงาอย่างนี้ถึงเมื่อไรอยากมีคนรักคนมีรักมันเป็นแบบไหนคนอย่างฉันมันยังไม่เคยเข้าใจบอกก็คงไม่รู้ปีแค่ไหนก็คงไม่รู้คงต้องหาสักคนมาเป็นอยากมีคนรักคนคนนั้นเขาอยู่ที่ไหนคนอย่างฉันต้องรออีกนานเท่าไรกว่าจะเจอคนที่ฝันคนที่มาเติมให้ใจของฉันมันเต็มสักทีเห็นใครเขาเดินคู่กันยิ่งทำให้ร้อนรนกี่หนาวที่ฉันต้องทนกี่ฝนที่ฉันต้องผิดหวังกับการรอใครจะมารักก็ได้แต่ฝันไปไม่กลายเป็นจริงสักทีก็ได้แต่รอทั้งปีและฉันต้องเหงาอย่างนี้ถึงเมื่อไร อยากมีคนฉันมันยังไม่เคยเข้าใจบอกก็คงไม่รู้ดีแค่ไหนก็คงไม่รู้คงต้องหาสักคนมาเป็นเนื้อคู่อยากมีคนรักคนคนนั้นเขาอยู่ที่ไหนคนอย่างฉันต้องรออีกนานเท่าไรกว่าจะเจอคนที่ฝันคนที่มาเติมให้ใจของฉันมันเต็มสักทีอ